Lasst uns miteinander Lukas 9, Vers 37 bis 48 lesen. Przeczytajmy wspólnie Ewangelię Łukasza 9, od wiersza 37 do 48. A nazajutrz, gdy zeszli z góry, zabiegł mu drogę liczny tłum. A oto mąż z tłumu krzyknął, mówiąc: Nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mojego, na mojego jedynaka. Bo oto duch porywa go i zaraz krzyczy i szarpie nim z pianą na ustach i z trudem opuszcza go potłuczonego. Błagałem też uczniów twoich, aby go wygnali, lecz nie potrafili. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie niewierzący i przewrotny, jak długo mam być z wami i mam was nosić? Przyprowadź tutaj syna swego. A gdy jeszcze podchodził, porwał go demon i szarpnął nim. Jezus zaś zgromił ducha nieczystego i uzdrowił chłopca i oddał go ojcu jego. I zdumiewali się wszyscy nad wielkością Boga. Lecz gdy wszyscy dziwili się temu wszystkiemu, co czynił, on rzekł do uczniów swoich: nakłońcie uszu swoich do tych słów. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Lecz oni nie zrozumieli tego słowa. I było ono zakryte przed nimi, tak że nie pojęli go, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa. Przyszło im też na myśl, kto by z nich był największy. Jezus zaś, wiedząc o tej myśli ich serc, wziął dziecię i postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. In dem Abschnitt, den wir vorher haben, ist der Jesus auf dem Berg der Verklärung. W poprzedzającym urywku, te wiersze, które przeczytaliśmy, Pan Jezus przebywa na górze przemienienia. Die Herrlichkeit des zukünftigen tausendjährigen Reiches wird vor den Augen der Jünger offenbart. Chwała tego przyszłego tysiącletniego królestwa i zostaje odsłonięta przed oczyma kilku uczniów. Der Jesus wird dort gezeigt als derjenige, der in Herrlichkeit erscheint. Pan Jezus jest tam ukazany jako ten, który wtedy pokaże się w chwale. Und auch die Jünger erleben etwas von der Herrlichkeit dieser Atmosphäre. I również i atmosfera tej chwały udziela się uczniom. Wir waren heute Morgen zusammen, Brot zu brechen. Dzisiaj byliśmy w pierwszej godzinie porannej zgromadzeni, aby wspólnie łamać chleb. Wir waren als ein heiliges Priestertum zusammen. Byliśmy tutaj jako to święte kapłaństwo razem. Wir waren in unserem Innern dort, wo alles Licht und Liebe ist. Byliśmy w naszym wnętrzu, przebywaliśmy tam, gdzie wszystko jest miłością i jest światłością. Wir waren im himmlischen Heiligtum. Byliśmy naszymi sercami w niebiańskiej świątyni. Da, wo Herrlichkeit Gottes ihren Niederschlag findet. Tam, gdzie spoczywa chwała Boża. Und David sagt im Psalm 27. David mówi w Psalmie 27, dass sie sich jeden Tag, alle Zeit aufhalten wollte im Haus Gottes, um dort die Lieblichkeiten Gottes anzuschauen. Że on w tym prawdziwym domu Bożym chciałby przebywać w każdym czasie, aby tą chwałę Pana oglądać. Wir haben besondere Gelegenheiten, wo wir uns mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus beschäftigen dürfen. Więc mamy takie szczególne okoliczności, kiedy możemy się zajmować chwałą i znakomitością Pana Jezusa. Das ist bei uns und das morgens im Fall. To jest między innymi ten moment, kiedy się zgromadzamy właśnie w niedzielny poranek. Aber in einer abgeschwächten Form dürfen wir das auch zu Hause erleben. Ale w pewnej też i takiej słabszej formie możemy i te rzeczy przeżywać w zaciszu domowym. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, gdy na przykład zajmujemy się Słowem Bożym, das unter Gebet erforschen, gdy je zgłębiamy w modlitwie, dann wird uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus groß. To chwała Pana Jezusa przybiera na to rozumienie tej chwały i poczucie przybiera na sile w naszych sercach. Dieser Abschnitt weist uns auch darauf hin, dass wir als glaubende, zukunftsorientierte Menschen sind. Ten fragment również nam wskazuje na to, że jako ludzie wierzący jesteśmy ludźmi zorientowanymi na przyszłość. Es ist die Freude Gottes, uns immer mit der Zukunft auch zu beschäftigen. Jest to też i radością Boga, by wciąż na nowo zajmować nas tym, co przyszłe. Heute Morgen haben wir gelesen, dass wir vollkommen gemacht worden sind durch das Opfer des Herrn Jesus. Na przykład dzisiaj rano czytaliśmy ten wiersz, że zostaliśmy już uczynieni doskonałymi przez ofiarę Pana Jezusa. Und wir freuen uns auch, dass wir nicht nur der Stellung nach, sondern auch der Praxis nach einmal vollkommen sein werden. I się cieszymy tym, że nie tylko co do stanowiska zostaliśmy doskonałymi uczynieni, ale że również Bóg do tego doprowadzi, że cała nasza praktyka, wszystko co przeżywamy, dojdzie do doskonałości. Der Jesus ist immer die Quelle dieser Herrlichkeit. Pan Jezus jest zawsze źródłem tej przeróżnej, różnorakiej chwały. Denn er hat Gott völlig offenbart. Dlatego, że on sam jedynie doskonale Boga objawił. Als diese Lebensquelle habe ich ihn besungen. Śpiewaliśmy o nim jako o tym, który jest tym źródłem życia. Er gibt Leben. On daje życie. Er hat das natürliche Leben gegeben. On nam dał to życie naturalne. Und er hat uns auch das geistige Leben gegeben. I daje nam, dał nam również życie duchowe. Aber dann gibt es auf dem Glaubensweg auch Schwierigkeiten. Ale dostrzegamy to bardzo dobrze, że na życiu wiary istnieją również i trudności. Deshalb haben wir in dem Lied auch wiederholt bitten zum Ausdruck gebracht. Dlatego między innymi wciąż na nowo w modlitwach naszych wyrażamy prośby różne do Pana. Wir haben stellungsmäßig die Herrlichkeit. Co do stanowiska, jakie nam zostało podarowane, to mamy stanowisko w chwale. Aber unsere Praxis lässt oft zu wünschen übrig. Ale nasza praktyka życia, ona jest cały czas jeszcze zawodna i wciąż na nowo potrzebujemy Bożej pomocy. Das sehen wir hier auch bei den Jüngern. I dokładnie tę rzecz oglądamy również i w uczniach. Am Vormittag steigen sie vom Berg herab. Następnego dnia oni schodzą z tej góry przemienienia. Aber sie steigen mit ihm herab. Ale nie sami. W jego obecności. Wir brauchen als ein königliches Priestertum nicht allein unsere Aufgaben wahrnehmen. Jako to królewskie kapłaństwo, my nie potrzebujemy już być zdanymi na samych siebie. Wir gehen unter der Führung des Herrn Jesus. Bo mamy ten przywilej, aby iść w tym świecie pod kierownictwem Pana Jezusa. Drei war mit dem Herrn Jesus auf dem Berg der Verklärung. Trzech było z Panem Jezusem obecnych na tej górze przemienienia. Neun waren unten. A dziewięciu było na dole. Der Herr ist souverän, manchen eine besondere Segnung zu geben. Pan jest w tym obrazie suwerennym i po prostu czyni jak chce. Może dać jednemu więcej niż drugiemu. Aber jeder als Glaubender ist in einem besonderen Dienst gestellt. Ale każdy z wierzących został postawiony przez Pana w jakiejś specyficznej, szczególnej dla niego służbie. Bei den zwölf Jüngern gab es sehr unterschiedliche Charaktere. U 12 uczniów Pana byli uczniowie, którzy posiadali różne charaktery i cechy charakteru. Von manchen lesen wir immer wieder. O niektórych z nich czytamy wciąż na nowo nowe doniesienia. Und von anderen lesen wir auch nichts. A są tacy, o których w ogóle nic nie czytamy. In Lukas 6 hat der Herr nach einer durchbetete Nacht die 12 auserwählt. Na przykład w 6 rozdziale Ewangelii Łukasza po modlitwie, po nocy spędzonej na modlitwie Pan Jezus dwóch wziął. Sie alle sollten einen öffentlichen Dienst ausüben. Oni wszyscy mieli wykonać pewną służbę publiczną. Und doch waren sie sehr charakterlich unterschiedlich. A jednak byli bardzo różnymi ludźmi w swoim charakterze. Jetzt kommen diese Menschen, diese Volksmengen ihm entgegen. I teraz czytamy, że te tłumy ludu liczne zabiegły mu drogę. Es ist ja etwas Schönes, dass Menschen, denen man Jesus entgegenkommt. Zasadniczo jest to piękną rzeczą widzieć, że ludzie wychodzą naprzeciw Pana Jezusa. Wir wünschen auch in der Zeit, wo der Jesus körperlich nicht auf der Erde ist, dass die Menschen zu ihm kommen. I my też sobie tego bardzo życzymy, szczególnie teraz w czasie, gdy Pan Jezus cieleśnie nie jest obecny na tej ziemi, żeby ludzie na Niego przyszli. Grundsätzlich sind wir fähig, ihn hier auf der Erde zu vertreten. Co do zasady, jesteśmy zdolni, aby Pana Jezusa reprezentować na tej ziemi. Wir sind Gesandte, die in Christi Stadt bieten, lasst euch versöhnen mit Gott. Bo zostaliśmy przez Niego ustanowieni tymi posłańcami, którzy w Jego miejsce proszą ludzi, pojednajcie się z Bogiem. Da wird in Vers 38 von einem Mann gesprochen. W 38 wierszu czytamy o pewnym mężu. Er sagt, Lehrer zu ihm. On zwraca się do niego słowem nauczycielu. Er ehrt den Herrn, indem er sagt Lehrer. On używa tutaj takiego tytułu, w którym jest uznanie dla Pana, cześć dla niego. Wenn einer Lehrer sagt, jeżeli ktoś mówi nauczycielu, dann ist er bereit, das, was der andere sagt, zu hören und umzusetzen. To znaczy, siebie stawia na pozycji ucznia i mówi, jest gotowy, aby to, co ten nauczyciel powie, uznać za autorytatywne i zastosować w swoim życiu. Nikodemus in Johannes 3 sagt zu dem Herrn Jesus, du bist ein Lehrer. Nikodem w 3 rozdziale Ewangelii Jana, gdy przychodzi do niego w nocy, mówi, do Pana Jezusa w nocy mówi, ty jesteś nauczycielem. Obwohl Nikodemus der Lehrer Israels war. Chociaż sam Nikodem był nauczycielem w Izraelu. Nikodemus hat erkannt, der Jesus ist der oberste Lehrer. Bo Nikodem rozpoznał to, że Pan Jezus jest najwyższym z nauczycieli. Wenn wir nicht bereit sind als Christen, Lehre von dem Jesus anzunehmen, kann uns nicht geholfen werden. Jeżeli my, jako chrześcijanie, nie jesteśmy gotowi do tego, by przyjąć naukę, która płynie z ust Pana Jezusa, to on nam nie może pomóc. Und auch jeder Weltmensch, wenn nicht. Tak samo każdy człowiek die Lehre ze świata, kann ihm nicht geholfen werden. Jeżeli ma do czynienia z nauczycielem, którego nauki nie chce przyjąć, nie może ten nauczyciel nic wskórać w jego życiu. Im Matthäus Evangelium haben wir auch diese Geschichte. Także i w Ewangelii Mateusza posiadamy tę historię. Matthäus hat ja den Auftrag, den er Jesus als den König Israel zu beschreiben. Wiemy o tym, że Mateusz Ewangelista miał to zadanie od Pana, by go opisać jako króla Izraela. Und da sehen wir, dass er in Matthäus 17 zu den Füßen des Jesus fällt. I tam widzimy, jak ten człowiek, gdy przystępuje do Pana Jezusa, jeszcze dodatkowy szczegół, mianowicie on pada mu do stóp. Selbst diese äußere Haltung ist eine Ehrbezeugung gewesen. A więc nawet jego zewnętrzne zachowanie w tym momencie, gdy do niego go błagał, ono dawało wyraz, że on z czcią do niego przychodzi. Hier verzichtet Lukas auf diesen Zusatz. Tutaj Łukasz, który pokazuje Pana inaczej, rezygnuje z przedstawienia tego faktu. Er sagt, aber ich bitte dich. Ale mówi, błagam cię, ten człowiek. Jeder Segen kann nur von dem Herrn Jesus kommen. To znaczy, mówi to w świadomości, że wszelkie błogosławieństwo może tylko od Pana tutaj przyjść. Von dieser Lebensquelle. Aus tego źródła życia. Obe lebe alle Glieder haben wir gesungen. Was? Obe lebe alle Glieder, Heiland deines Leibes. Ty ożyw swoje członki swojego ciała, tak śpiewaliśmy tej pieśni. Also wir ehren ihn und wir sollen auch dementsprechend eine demütige Gesinnung haben. A więc go czcimy i powinniśmy zgodnie z tym mieć również odpowiednio pokorne nastawienie wobec Pana. Der dritte Punkt ist, sieh mein Sohn an. Trzecia rzecz tutaj to jest taka, że oni mieli syna. Wir beten für uns selbst. Prosimy dla nas samych. Herr, gib mir die rechten Gedanken, die rechten Worte, das rechte Verhalten. Na przykład w słowach, gdy modlimy się do Niego, Panie, daj mi właściwe myśli, właściwe słowa, właściwe zachowanie na tą sytuację czy inną. Das ist gut, das ist richtig, das sollten wir machen. To jest rzecz bardzo dobra i powinniśmy też tak czynić, przychodzić do Pana po to, aby wypełnił nasze braki. Aber genauso dürfen wir es für unsere Söhne. Ale tak samo możemy też modlić się za naszymi synami. Wie freut das den Herrn, wenn wir die Not, die wir empfinden im Blick auf unsere Söhne, ihm zu Füßen legen. Jakże Pan się cieszy tym, jeśli taką biedę związaną z naszymi synami przynosimy mu i składamy u jego stóp. Der Herr hat diese irdische Beziehung gegeben, um sie gleichzeitig für geistige Beziehungen zu nutzen. On po to darował nam te ziemskie relacje, abyśmy mogli je w duchowy sposób też wykorzystać i ku duchowym korzyściom. Der Vater fühlt sich verantwortlich für den Sohn. Ojciec czuje się odpowiedzialny za swego syna. So sind wir Väter voll verantwortlich für unsere Kinder. Tak my, ojcowie, jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za nasze dzieci. Wir können und dürfen unsere Kinder nicht sich selbst überlassen. My nie możemy, nie wolno nam pozostawić naszych dzieci samym sobie. Die ganze Not, die dieser Vater empfand, kommt auch darin zum Ausdruck, dass mit lauter Stimme ruft. Cała nędza tego położenia i beznadziejność, ta bezradność znalazła swój wyraz w tym, że ten ojciec krzyknął z tłumu, krzyknął. So dürfen auch wir immer wieder rufen, voller Energie. Także i my możemy wciąż na nowo wołać pełni energii do Pana. Und dann sagt die Schrift, dass der Vater sagt, ist mein einziger. I dalej czytamy, że Pismo nam mówi, że ojciec wyraża to, że to jest jego jedynak. Er hatte also nur einen Sohn. A więc on miał tylko jednego. Alles konzentrierte sich auf diesen einen Sohn. I wszystkie nadzieje, wszystko co miał, koncentrowało się na tym jednym synu. Das ist auch eine Besonderheit bei Lukas. To jest również coś szczególnego, jeżeli chodzi o Łukasza. Aus Lukas 7 will ich dich noch dazu lesen. Da haben wir auch. Chciałbym przeczytać jeszcze do tego jedno miejsce z 7 rozdziału Ewangelii Łukasza. Einen einzigen Sohn. Też chodziło o jedynego syna. Es ist der Jüngling von Nain in Vers 12. To jest młodzieniec z Nain w 12 wierszu. Jedynego syna matki tam zaraz. Und in Kapitel 8 haben wir auch noch mal eine Stelle. W 8 rozdziale też jeszcze mamy takie miejsce podobne. Vers 42, da ist die Tochter, die einzige Tochter. Mamy 42 wiersz, gdzie znowu jest mowa o córeczce, jedynaczce, Jaira córce. Der Vater hatte nur dieses eine Kind und seine ganze Fürsorge war auf dieses Kind gerichtet. A więc ojciec, który tutaj nam jest przedstawiony, miał tylko to jedno, jedyne dziecko i jego cała troska koncentrowała się właśnie na nim. In Lukas 24 haben wir nochmal den Begriff einziger. W Łukasza 24 jeszcze raz znajdujemy takie podobne wyrażenie, gdzie jest mowa o jedynaku. Die zwei, die nach Emmaus gingen, nicht? Tych dwoje, którzy szli do Emmaus. I sagen zu dem Herrn, bist du der Einzige, der Jerusalem weilt und ich weiß? Czy ty jesteś tym jedynym pątnikiem, który nie wie, co się stało? Ja, er war auch der Einzige. On był jedynym. Und Johannes zeigt uns noch, dass er sogar nicht nur der Einzige war, sondern der Eingeborene. Jan nam pokazuje, że to było więcej, że on nie był jedynym, ale był jednorodzonym, jedynym w swoim rodzaju synem ojca. Dieser Begriff hat nichts mit Geburt zu tun. To pojęcie, które tłumaczymy jako jednorodzony, ono nie ma nic wspólnego z urodzeniem, można powiedzieć. Sondern sagt, dass er einzigartig in dieser Art ist. lecz ma nam o wiele więcej powiedzieć, że on był jedynym w swoim rodzaju, że nikt nie był taki jak on. Neben ihm ist nichts. Obok niego nie ma nic. In sehr eindrücklicher Form schildert der Heilige Geist also diese Not dieses Mannes. W takiej bardzo wyrazistej formie Duch Święty przedstawia nam biedę tego człowieka, który właśnie z tłumu tak przyjeżdżał. Und manchmal ist es ja der einzige Schlüssel nicht, dass wir zu dem Herrn Jesus kommen, wenn wir in Not kommen. A czasami jest to jedynym kluczem, jaki nam zostaje pozostawiony, żebyśmy właśnie w nędzy, w biedzie, w takim trudnym położeniu przyszli po prostu do Pana. I to jest to jedyne, co jeszcze pomoże. Der Volksmund sagt schon, Not lehrt beten. Volksmund, Redeweise. Mm-hmm. Taka mądrość, mądrość ludzka, mądrość ludu powiada w jakimś porzekadle, nie jest mi znana akurat, że żeby właśnie, jak jest bieda, to prosić. Jak jest pogoda do Boga. Możliwe, że to jest odpowiednik niemiecki tego naszego porzekadła, jak pogoda do Boga. Wie viele haben sich durch Not bekehrt. Także wielu ludzi przez takie trudne okoliczności się nawróciło. Und es war die Güte Gottes, die sie dann zur Buße geleitet hat. A jednak mimo to, to dobroć Boża ich doprowadziła do niego, do Boga. Po prostu Bóg użył tych okoliczności, aby to na nich wymusić w pewnym sensie. Dann wird in Vers 39 der Zustand des Sohnes beschrieben. Następnie jest tam przedstawiony stan tego syna, w jakim się znajdował. Da ist offensichtlich ein böser Geist, der diesen Jungen ergreift. W wyrazie tutaj widać, że on stoi pod obcą mocą. Jest to zły duch, który go po prostu atakuje i porywa. Diese Dämonen waren in der Zeit des Herrn Jesus sehr verbreitet auf der Erde. Te demony w czasie życia Pana Jezusa na ziemi były bardzo rozpowszechnione. Ich działanie, ich okazywanie się. Durch diese Dämonen hat Satan manchmal einen völligen Einfluss über einen Menschen. Przez demony i takie opętanie szatan ma niejednokrotnie całkowite tą kontrolę nad człowiekiem. Lesen wir aus 2. Timotheus 2. 2. Tymoteusza 2 do tego przeczytamy. Wiersz 26. I że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Taki wiersz mamy. 26 wiersz 2 rozdziału 2 listu do Tymoteusza. Es sind also Menschen, die durch Satan gebunden sind. A więc są to ludzie, którzy są związani przez diabła. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Słowo Boże już mówi to w tym, że każdy, kto czyni grzech, jest niewolnikiem grzechu. Der Jesus sagt zu den Juden, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Pan Jezus Żydom musiał powiedzieć, waszym ojcem jest diabeł. Das sind Aussagen, die zutreffend sind für jeden ungläubigen Menschen. To są wypowiedzi Słowa Bożego, które są trafne, trafnym odzwierciedleniem pozycji i stanu każdego niewierzącego człowieka. Aber wir können nicht von jedem ungläubigen Menschen sagen, dass er auch besessen ist, wie hier dieser Junge. Ale nie oznacza to wcale, że uprawnieni jesteśmy do tego, by mówić o każdym niewierzącym człowieku jak o opętanym, tak jak miało to miejsce w przypadku tego młodego człowieka. Yeah, war der Geist so intensiv, dieser böse Geist, dass er völlig Besitz nahm von dem Jungen. Tutaj intensywność, z jaką atakował ten zły duch tego młodego człowieka, ona na to wskazywała. Er ist also ferngesteuert, können wir sagen. A więc można powiedzieć, że on był, jakby można powiedzieć, narzędziem zdalnie sterowanym przez diabła. Tak jak chciał, tak się działo. Der nächste Punkt, er schreit. Następny punkt, który tu jest przedstawiony, jest to, że on krzyczał. Welch eine Not empfinden Seelen unter der Macht Satans, des Menschen war das. Jakżeż straszną nędzę i ból przeżywają dusze ludzkie pod tym, pod tą władzą szatańską, tego cieniem życiela. Satan verkündet immer Freiheit. Szatan jest duchem, który zawsze głosi wolności, obiecuje wolności. Und er bindet die Menschen immer mehr. Ale w rzeczywistości wiąże ludzi bezlitośnie. Das führt dann zu einem Schreien. To dokładnie doprowadza do tego straszliwego krzyku, jaki tutaj też się odezwał. Wie viele Schreie gibt's in der Nacht? Ileż krzyków jeszcze się odezwało po tym krzyku. Nächster Punkt, er zerrt ihn unter Schäumen. Szarpie nim z pianą na ustach. Da sehen wir die Gewalt, die von außen auf diesen Menschen einwirkt. To widać w tym obrazie tę przemoc, jakiej ten człowiek musi ulegać, pod jaką stoi, która na niego napiera. Die Eltern haben wahrscheinlich versucht, ihn dann zu beruhigen. Prawdopodobnie rodzice usiłowali wielokrotnie go jakoś uspokoić. Und dann kam auch eine gewisse Ruhe. I może jakoś z trudem dochodziło do tego, że w końcu się uspokoił. Aber jetzt kommt noch ein Punkt. Ale er reibt ihn auf. Ja? Reibt ihn auf. Der Mensch verliert an seiner Substanz. Tutaj jest napisane, że on go z trudem opuszcza potłuczonego. To znaczy po prostu wyraźnie każdy taki atak wiązał się z tym, że to się nie obywało bez śladu. Ten człowiek po prostu marniał. Wie viele Menschen begegnen wir? Jakżeż wielu ludzi my spotykamy. Und wir sehen, die Person ist noch gar nicht alt. I widzimy, ten człowiek przecież nie jest stary, a jest zmarniały. Und doch von Sünde so gekennzeichnet. Tak, grzech go wymarniał. Die Sünde hinterlässt Spuren. Tak, grzech pozostawia ślady na ludzkim ciele. Na Geist, Seele und Leib. Nie tylko. Według na ciele, duszy i w duchu. Genau wie die Lebensquelle auch Geist, Seele und Leib erfrischt. Dokładnie tak samo jak źródło życia, to prawdziwe źródło, o którym śpiewaliśmy, ożywia i posila i dostarcza witalnych sił temu ciału, duchowi i duszy. Vers 40. 40 wiersz. Der Vater sagt zum Herrn, ich bat deine Jünger. Ojciec mówi tutaj, błagałem też uczniów twoich, aby go wygrali. Was hat der Vater gesagt? Co ten ojciec powiedział? Ich bat deine Jünger. Prosiłem twoich uczniów. Die Menschen nehmen uns wahr als Jünger des Herrn Jesus. To znaczy, że on wyraził to dokładnie, co ludzie czynią. Mianowicie oni nas postrzegają prawdziwie jako uczniów Pana Jezusa. Wenn wir uns also falsch verhalten, fällt das auf den Herrn Jesus. Jeżeli, co to oznacza? Że oznacza, że oni widzą nasz związek z Panem Jezusem. Jeżeli my źle się zachowujemy, to oni to przypisują nauczycielowi. Sie sollten den Geist austreiben. On ich błagał, by wygonili tego ducha. Wir lesen mal den ersten Vers von unserem Kapitel. Przeczytajmy pierwszy wiersz z tego naszego rozdziału. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrowienia chorób. Der Herr hat seinen 12 Jüngern also die Gewalt gegeben, auch über Dämonen. To oznacza ten wiersz, że Pan dał tym uczniom, których zawołał, również i moc nad wszystkimi demonami. Diese Macht über die Dämonen haben wir heute nicht mehr. Na tej mocy nad demonami nie mamy dzisiaj już. Markus 16 sagt, dass zu Anfang der Christenheit durchaus auch diese Macht noch den ersten Christen gegeben war. Marka, Ewangelia 16 rozdział potwierdza, że na początku chrześcijaństwa również ta moc była dana wierzącym. Aber heute, nach Abschluss der Heiligen Schrift, ist das nicht mehr so. Ale dziś, po zamknięciu Słowa Bożego, już w ten sposób to się nie dzieje. Hebräer 2 macht das auch deutlich. Drugi rozdział listu do Hebrajczyków również tę myśl podkreśla. Gott hat durch diese Zeichen und Wunder gewirkt. Bóg działał wprawdzie przez te znaki i cuda. Und dann war diese Zeichen Zeit vorbei. Ale w pewnym momencie, gdy potwierdził to, co miał potwierdzić, ustał ten czas potwierdzania przez znaki i cuda. Das Wort Gottes war abgeschlossen. Bo Słowo Boże zostało zakończone jako potwierdzone. Wie viele Möglichkeiten haben trotzdem wir auch heute noch zu helfen? Ale mimo to Pan dał nam cały czas jeszcze wielkie możliwości, abyśmy mogli pomóc. Dlatego, dass wir das ganze Wort Gottes haben. Przez to, że mamy całe Słowo Boże do dyspozycji. Wir lesen aus Matthäus 17. Z Mateusza 17 jeszcze do tego przeczytamy. Matthäus gibt uns da mehr Licht. Bo Mateusz w swojej Ewangelii daje nam więcej światła na te sprawy. Die Jünger sprechen ja hinter den Herrn an, warum konnten wir es nicht tun? Wir lesen Matthäus 17, Vers 19 bis 21. 19, 21, 17 rozdział Ewangelii Mateusza, bo tutaj trochę uczniowie się tłumaczą przed Panem. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. On im mówi, z powodu niebłogosławieństwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Hier werden in Matthäus 17 drei Gründe angegeben. Tutaj trzy powody są przedstawione w tym 17 rozdziale Ewangelii Mateusza. Unglauben. Niewiara. Wir können Unglauben haben. My, wierzący, możemy mieć niewiarę. Dass wir nicht von der Güte Gottes überzeugt sind, dass zum Segen eingreifen will. To znaczy, że nie mamy takiego głębokiego przekonania o dobroci Bożej, która będzie działała, aby tą sprawę przełamać. Unglauben ist Sünde. Ale słowo mówi, że niewiara jest grzechem. Hier kann es aber auch mit Kleinglaube übersetzt werden. Tu można również i przetłumaczyć to słowo jako mała wiara, zbyt mała wiara. Das ist Schwachheit. To jest słabość nas ludzi. Beide Komponenten kennen wir aus unserem praktischen Leben. Nieważne, ale oba te komponenty, niewiara czy słaba, za słaba wiara, znamy bardzo dobrze z naszego życia wiary. Wir kommen Schwierigkeiten rein. Dostajemy się w jakieś trudności. Und denken überhaupt nicht an den Herrn. I w nich będąc, nie myślimy w ogóle o Panu. An seine Güte. O Jego dobroci, która jest blisko. Oder wir denken ein bisschen an den Herrn. Albo tylko troszkę myślimy o Nim. Aber denken gleichzeitig, das reicht doch nicht. Ale myślimy, ach, przecież to nie wystarczy, co Pan może dodać. Die Jünger hatten ja erfolgreich die Mission zum Abschluss gebracht vorher. Wcześniej widzieliśmy, że Pan doprowadził uczniów do takiego punktu, w którym oni z radością wrócili do Niego, opowiadali Mu, jak wszystko jest i podległe. Denn die zwölf waren alle zurückgekommen zu dem Herrn. Przyszli do Niego z powrotem. Hatten alles berichtet. I Mu donieśli, jakich czynów dokonywali. Sie hatten das Wort verkündigt und sie hatten auch kranke gesund gemacht. Że głosili Słowo, że uzdrawiali chorych. Dämonen hat sie ausgetrieben. I demony też wypędzali. Das hat geklappt. Udało się. Funkcjonowało. Und jetzt auf einmal nicht mehr. I teraz, naraz, już nie? Waren doch die vielen Menschen da. Przecież ludzi nie brakowało, cały czas było ich wielu. Welch eine Blamage. To była porażka. Die Knechte des Herrn versagen. To jest ogromna porażka i ogromny wstyd, gdy zawodzą sługi Pana. Wir versagen auch nicht. Ale niestety my zawodzimy. Kleinglaube, Unglaube. Niewiara, czy zbyt mała wiara, za słaba wiara. Dann werden noch zwei Punkte genannt. Gebet und Fasten. Ale są jeszcze dwa inne punkty tu wymienione w tym 17 rozdziale, mianowicie modlitwa i post. Wenn wir meinen, wir könnten locker das Christentum verwirklichen, dann machen wir auf die Nase. To znaczy, innymi słowy, że jeżeli myślimy, że tak leciutko sobie poradzimy z problemami w naszym chrześcijańskim życiu, to padniemy któregoś dnia na nos. Als Jünger des Herrn müssen wir immer wieder das Gebet suchen. Bo jako uczniowie Pana musimy wciąż do Niego przychodzić w modlitwie. Darin bringen wir die Abhängigkeit von dem Herrn zum Ausdruck. My przez modlitwę potwierdzamy naszą ścisłą zależność od Niego. Und der nächste Punkt ist Fasten. A następny punkt, który został wymieniony, to post. In den Briefen werden wir nicht aufgefordert zu fasten. Nochmal? In den Briefen werden wir nicht aufgefordert zu fasten. Ja. W listach apostolskich nie jesteśmy wzywani do tego, by pościć. Aber wir sehen durchaus, dass gottesfürchtige Menschen gefastet haben. Ale mimo to dostrzegamy w Słowie Bożym, że bogobojni mężowie pościli. In gewissen Zeiten haben sie sich ganz zurückgezogen von Dingen, die an für sich nicht verboten waren. To znaczy, w pewnych okolicznościach trudnych, gdy napierał wróg, oni wyłączali się ze wszystkich rzeczy i przyjemności, które same w sobie nie były złe może. Es geht nicht um böse Dinge. Nie chodzi wcale o złe rzeczy. Po prostu rezygnowali ze wszystkiego, żeby się skoncentrować na tym. Dinge, die der Herr uns zum Genuss gegeben hat. Rzeczy, które Pan dał, to były, które Pan dał nam do używania. Aber es wird darauf verzichtet, um dem Werk des Herrn zusätzlich Kraft zu verleihen. Ale rezygnowali z tych rzeczy, z zajmowania się nimi, uczestniczenia w nich, po to, aby dać Panu miejsce, żeby w swoim dziele jeszcze więcej energii przydał. Vielleicht ist es auch ein Punkt bei uns. To też jest może jakiś punkt, który nas dotyczy. Also noch einmal die drei Punkte. A więc jeszcze raz te trzy punkty. Unglaube oder Kleinglaube. Niewiara albo zbyt słaba wiara. Gebet. Modlitwa. Und Fasten. I post. Da ist kein Platz für Selbstsucht. Nie ma tu żadnego miejsca dla szukania swego. Der Jesus muss hier sagen, Vers 41. O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Pan Jezus musi taką postawę uczniów zganić i mówi o rodzie bez wiary. Wie sehr hat der Zustand der Jünger den Herrn Jesus belastet? Jakżeż ogromnie obciążał Pana Jezusa stan ówczesny uczniów. Wir können in einem guten Zustand sein. Możemy być w dobrym stanie. Wie Lukas 9, die ersten Verse deutlich macht. Jak na przykład 9 rozdział Ewangelii Łukasza to pokazuje. Dass der Herr uns aussenden kann. Że Pan nas może wysłać. Und bei der nächsten Gelegenheit muss er sagen, ungläubiges, verkehrtes Geschlecht. A już przy następnej okoliczności Pan Jezus musi powiedzieć o rodzie niewierzącej i przewroty. Hier sind die Jünger sicherlich auch ein Kennzeichen für Israel. Naturalnie w tym miejscu uczniowie są szczególnym, jakby można powiedzieć, wskaźnikiem na charakter Izraela. Der führt zwei Fragen an. Bis wann soll ich euch bei euch sein? Gdzie Pan zadaje pytanie, jak długo mam być z wami? Bis wann soll ich euch ertragen? Jak długo mam was znosić? Sie hatten schon gelernt, selbstständig oni nauczyli się tego już, by unter der Weisung des Herrn Jesus zu arbeiten. By samodzielnie pracować pod wskazaniami Pana. Und versagen ihr trotzdem. A mimo to zawodzą. Heute müssen wir auch selbstständig, aber unter der Leitung des Herrn arbeiten. My dzisiaj również musimy samodzielnie pracować dla Pana, ale pod jego kierownictwem. Der möchte, dass es auch gut funktioniert. I Pan chciałby, aby to dobrze funkcjonowało. Wie lange soll ich ertragen? Jak długo mam was znosić? Wie viel Mühe machen wir auf dem Herrn? Musimy sobie zdawać sprawę, jakim ciężarem jesteśmy nieraz dla Pana. Dass wir nicht an dieser Lebensquelle uns ständig aufhalten. Przez to, że się wcale tak mocno nie trzymamy tego, który jest źródłem życia. Dass wir diese Belebung, die von der Quelle ausgeht, einfach nicht in unserem praktischen Leben darstellen. Że my tego, tej ożywczej siły, jaka bije z tego cudownego źródła, po prostu jesteśmy zobojętniali na nią. Nie chcemy jej ciągle na nowo czerpać. Alles umsonst? Czy to wszystko daremne? Alles hoffnungslos? Nein, der Herr sagt, führe deinen Sohn her. Nie. Pan nie mówi, no to jak oni zawiedli, to koniec. Nie. Mówi do tego człowieka, który krzyknął, przyprowadź go. Wenn die ganze Macht Satan sich zeigt, gdy cała moc szatana się objawia, und die Jünger versagen, a uczniowie zawodzą, bei dem Herrn ist immer Rettung. To u Pana nic nie zawodzi. Cały czas u niego jest ratunek. Aber er sagt zu uns Vätern, führe deinen Sohn her. Ale on mówi do nas uczniów, przyprowadź mi syna. Er sagt nicht zu den Jüngern, hol den Jungen mal. Nie, on nie mówi do uczniów, przyprowadźcie go. Nein, das ist unsere Aufgabe als Väter, die Jungen zu dem Herrn Jesus zu führen. On, nie, to jest naszym zadaniem, zadaniem ojców, aby przyprowadzić synów do Pana. Da sehen wir, dass der Sohn hinzukommt. I widzimy ostatecznie, że ten syn przychodzi. Und gerade in diesem Augenblick wird der Dämon wieder aktiv. I właśnie w tym momencie ten demon znowu się uaktywnia. Zerrt ihn hin und her. Zaczyna go szarpać. So ist das immer. Tak to jest zawsze. Wenn der Jesus tätig werden will, ist Satan auch tätig. Gdy tylko Pan Jezus chce działać, to natychmiast działa również i szatan. Paulus sagt einmal, eine große Tür ist mir aufgetan und ja, Widersacher sind viele. Pan Paweł pewnego razu wyraził to tak w słowach, mówi, że Pan otworzył szeroko drzwi, ale przeciwników jest wielu. Immer wenn Gottes Wort verkündigt wird, ist Satan auch da. Zawsze, gdy Słowo Boże jest głoszone, to szatan jest zaraz aktywny, aby to stłamsić. Matthäus 13 zum Beispiel kannst du das nachlesen in Verbindung mit dem vierfachen Acker. Na przykład w Mateusza 13 można o tym wyraźnie przeczytać, gdy czytamy, jak się miały sprawy z tym zasianym ziarnem na polu. Und dann gebietete er trotzdem dem unreinen Geist. Ale Pan mimo to nakazuje temu duchowi nieczystemu. Der Jesus hat Gewalt über alles. Pan Jezus ma moc nad każdym duchem. Das haben wir auch heute Morgen gelesen, Kolosser 1. Czytaliśmy o tym również i w pierwszym rozdziale Kolosów dzisiaj. Und er heilt den Knaben. I on uzdrawia tego chłopca. Hier geht es um eine leibliche Heilung. Tutaj chodzi o uzdrowienie ciała tego, tego młodego człowieka. Das ist ganz wichtig. Das ist bardzo ważna rzecz. Die Heilung der Seele kommt nur dann zustande, wenn die Seele auch selbst bereit ist, Heilung anzunehmen. Bo mianowicie chodzi tu o taką rzecz, że uzdrowienie duszy człowieka, ono jest możliwe jednak tylko wtedy, gdy sama ta dusza tego chce, od tego, który mają uzdrowić. Wir Väter können die Kinder zum Herrn bringen. To oznacza też, my ojcowie możemy i powinniśmy dzieci nasze przyprowadzić do Pana Jezusa. Aber der Heiland rettet nur für die Ewigkeit ein, der auch willig ist, das Heil anzunehmen. Ale Pan może uratować duszę tylko tego, tych dzieci naszych, które są gotowe, aby to od Niego przyjąć. My tego nie możemy narzucić inaczej, jako rodzice. Der gibt den Jungen seinen Vater zurück. I Pan oddaje tego syna jego ojcu. Er erkennt die irdischen Beziehungen an. Pan Jezus uznaje pierwsze w tym działaniu er nimmt te relacje, jakie wiążą dzieci i rodziców. Er nimmt den Jungen nicht für sich. Nie wierzy sobie teraz, mówi, ja uzdrowiłem to mówię. Sondern gibt den Jungen dem Vater. Tylko daje ojcu. Wie gnädig ist Gott der Herr. Jakżeż łaskawym jest Pan. Sie erstaunen alle sehr über die herrliche Größe Gottes. I oni wszyscy zdumiewają się nad wielkością i wspaniałością Boga. Auf dem Berg der Verklärung. Na tej górze przemienienia. Waren sie alle erstaunt über die herrliche Größe Gottes. Oni byli wszyscy pod ogromnym wrażeniem tej wspaniałości Bożej. Das war die Herrlichkeit auf dem Berg. To była ta chwała na górze. Das dürfen wir erleben, wenn wir zusammenkommen, um Brot zu brechen. I naprawdę możemy te górne sfery i chwałę postrzegać, gdy schodzimy się razem na łamanie chleba. Dann ist natürlich nicht die Ehrlichkeit des tausendjährigen Reiches schwerpunktmäßig vor uns, sondern das Kreuz. Naturalnie, że nie chodzi tutaj w tym miejscu o to, abyśmy podziwiali tą chwałę tego przyszłego tysiącletniego królestwa, tylko chwałę Pana Jezusa, który został ukrzyżowany dla nas. To jest rozumiemy to. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes in der Höhe. Widzimy chwałę Bożą na wysokości. Und hier die Herrlichkeit Gottes in der Tiefe. A tutaj możemy powiedzieć, widzimy chwałę Bożą objawioną w najgłębszych dziurach tej ziemi. In den Schwierigkeiten, die der Glaubensweg mit sich bringt. To znaczy w tych trudnościach, w których się możemy znaleźć, idąc drogą wiary tutaj na tej ziemi. Wie dankbar dürfen wir sein, dass der Herr seine Herrlichkeit auch in unseren Schwierigkeiten offenbaren will. Jakżeż możemy być wdzięczni, jeżeli wiemy to, że Pan również w naszych trudnościach chce nam swoją chwałę objawić. Wir sehen, dass er die Macht über Satan hat. Widzimy wyraźnie, że on posiada tą moc nad szatanem. Vers 44. Vers 44 nam mówi, der Jesus spricht von seinen Leiden, die auf ihn zukommen würden. Że Pan Jezus w tym momencie odzywa się do nich i mówi, na końcu uszu do tych słów, mówi o swoich cierpieniach. Wenn wir seine Herrlichkeit in der Höhe, wie auch in der Tiefe erleben wollen, musste das Kreuz von Golgatha durchgeführt werden. To znaczy, i Pan tutaj im wskazuje na jedną rzecz, że warunkiem uczestnictwa w chwale w górze, czy uczestnictwa w chwale Bożej w dole, jest to, że on musi być ukrzyżowany. Hier haben wir die zweite Leidensankündigung, die der Herr Jesus macht. Tutaj mamy do czynienia z drugą zapowiedzią śmierci Pana Jezusa i cierpień. Er spricht hier, dass er in die Hände der Menschen gegeben wird. On tutaj zapowiada to, że zostanie wydany w ręce ludzkie. Als David das vorgezählt hat, gdy David kiedyś przeliczał lud, und Gott Gericht bringen musste, Bóg musiał sprowadzić sąd za to, dann durfte er sich aussuchen, welche Strafe er haben wollte. To wtedy on miał taką możliwość od Boga, aby wybrać, jaką karą Bóg chce go ukarać. Gott hat ihm drei Strafen vorgestellt. Trzy różne rodzaje sankcji Bóg mu przedstawił za to. Und dann sagt David, i wtedy David mówił, lass mich nicht in die Hand der Menschen fahren. Nie pozwól, aby wpadł w ręce ludzkie. Lass mich in deine Hand fahren. Pozwól, bym wpadł w twoją rękę. Er wusste, wie böse der Mensch. On wiedział, jak zły jest człowiek i jak niepohamowany w niczym. Aber nach dem Ratschluss Gottes sollte der Herr Jesus selbst. Ale według to nam pokazuje, jak straszną to rzeczą było, że Pan Jezus miał wpaść w ręce ludzkie. Sie verstanden das Wort nicht? Ale oni nie zrozumieli tego słowa. Das war ja nicht schwer, ne? Das Wort zu verstehen. Przecież to nie było ciężkie, aby zrozumieć to słowo, wydaje się nam. Kann jedes Kind verstehen. Przecież każde dziecko może zrozumieć, że Pan zrozumieli. Warum verstanden das denn nicht? Dlaczego właściwie oni tego nie zrozumieli? Die waren alle so mit dem Reich beschäftigt. Dlatego tego nie rozumieli, bo ich myśli cały czas były zajęte królestwem i jego wspaniałościami, jakie będą mieć przy Panu. Das passt dann nicht in ihre Vorstellung. To w ogóle nie pasowało, co Pan Jezus mówił o swojej śmierci, o swoim cierpieniu, w ich wyobrażenie o wielkości. So kann es auch das passieren, wenn wir Gottes Wort hören. I nam też może tak się przydarzyć, gdy będziemy Słowo Boże czytać, czy słuchać. Gedanki sind wir schon irgendwo anders. Bo jesteśmy nie tam, gdzie trzeba, naszymi myślami. Und der belebende Charakter des Wortes Gottes wird uns nicht wahrnehmen. I dlatego ten ożywczy charakter Słowa Bożego, on nie wpływa na nasze myśli. Da wird auch gesagt, dass sie es nicht begriffen. I dlatego jest napisane, nie mogli tego pojąć. Sie sollten es nicht begreifen. Oni nie mogli tego pojąć. Der Psalmist hatte das schon gesagt. Freund und Genossen hast du von mir entfernt. Ja, mieli też być w tym momencie niepojętymi, dlatego że już psalmista zapowiadał, odstręczyłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza. Psalm 88. 88 psalm o tym mówi, że Pan Jezus miał być zostawiony sam. Es sollte deutlich werden, dass der Christus Gottes auch ganz allein unter den schwierigsten Umständen den Weg weitergehen wird. Miało to się wypełnić, że Chrystus dany od Boga miał być całkowicie osamotniony i w tej całkowitej samotności iść drogą, która Bogu się podobała. Dann kommen wir zu dem letzten Abschnitt, den wir gelesen haben. Przechodzimy do ostatniego fragmentu, który czytaliśmy. Dann sehen wir, tu widzimy, dass keine Reaktion auf die Mitteilung des Herrn Jesus da war. Że naprawdę to oznajmienie Pana Jezusa o jego śmierci, o jego cierpieniach nie wywołał żadnej reakcji. So können auch wir sein. Der sagt uns etwas und wir reagieren überhaupt nicht. My też możemy takimi się okazać. Pan nam coś powie, a my w ogóle na to nie reagujemy. Aber sie haben anderes Thema. Bo mają inny temat. Es entsteht eine Überlegung, wer der Größte sei. Jaki temat? Mianowicie zajmuje ich to, który z nich będzie największy. Wir haben vorhin gelesen, dass wir vollkommen gemacht worden sind. Czytaliśmy o tym przecież, że zostaliśmy uczynieni doskonałymi. Die Jünger hatten auch das neue Leben. Uczniowie też mieli nowe życie. Und doch haben wir noch die alte Natur in uns. A jednak my mamy cały czas tą starą naturę w nas. Wenn der Jesus nicht vor uns steht und sein Leiden. Gdy Pan Jezus i Jego cierpienia nie stoją przed oczyma naszej duszy. Dann kommt ganz schnell der Egoismus. To bardzo szybko zaczyna rozwijać się egoistyczne myślenie w naszych sercach. Entweder Herr oder Egoismus. Albo Pan, albo nasze ego. Lukas schreibt das so plastisch. Łukasz tak plastycznie to ujmuje, przedstawiając jeden obraz za drugim. Hier sind es Überlegungen. Tutaj są to wprawdzie tylko rozmyślania, takie ludzkie dywagacje. Und doch sieht er die Überlegungen. A jednak Pan widzi te przemyślania. So sieht er auch heute alle Überlegungen des Herzens. Także i dzisiaj Pan Jezus widzi dokładnie wszystkie przemyślenia z wszystkich serc. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Bo wszystko jest odkryte przed oczyma tego, z którym mamy do czynienia. Wie muss das den Herrn geschmerzt haben? Jak już musiało to Pana Jezusa boleć. Kein Mitempfinden. Że nie było w ich sercu współczucia dla Niego. Sondern Selbstsucht. Lecz szukanie swego. Hinter Lukas 22 entsteht ja sogar ein Streit. Dalej jeszcze w Łukasza 22 nawet kłócą się. Das gleiche Thema. Ten sam temat. Wenn wir die Wurzel nicht richten. Co to oznacza dla nas? Że jeżeli korzenia złego w nas nie osądzimy, nie utniemy, dann werden die Früchte immer größer. To jednak owoce wyrosną i będą coraz większe. Was macht der? Co Pan czyni? Schimpft er? Czy on wyzywa ich? Nein. Nie. In seiner Langmut nimmt er jetzt ein Kind. W swojej cierpliwości on bierze jeszcze dzieci. Stellt es neben sich. I stawia koło siebie. Die Söhne des Zebedeus, einer wollte rechts und einer wollte links sitzen von dem Herrn in Herrlichkeit. Synowie Zebedeusza mieli taki plan. Jeden po prawej, a drugi po lewej w jego chwale. Und da sagt der Jesus, diese Plätze sind nicht bei mir zu vergeben. A Pan Jezus mówi, tych miejsc nie ja nimi rządzę i rozdzielam. Aber hier ist er tätig und stellt dieses Kind direkt neben sich. Ale tu, gdy widzi te myśli, serc uczniów swoich, on jednak działa dla nich dobra. Prowadza to dzieło. Er zeigt dieses Kind, kriegt diesen Platz. I pokazuje, o, takie dzieciątko, ono dostanie to miejsce. Und dann erklärt er, wer irgend i wyjaśnia, kto ma na myśli. Dieses Kind aufnimmt in meinem Namen. Mówi, kto by przyjął to dzieci w imieniu moim, nie przyjął. Aufgrund meines Namens. Z powodu mojego imienia. Es kommt gar nicht auf die Person als solches an. Nawet nie chodzi o samą osobę. Wir würden sagen, ja, wenn ein großer Prophet, der Prophet Elia kommt, dann ist es natürlich eine Ehre, ihn aufzunehmen. My to sobie tak myślimy. O, jakby przyszedł taki wielki prorok, jak Jeremiasz dla mnie, to bym szeroko otworzył drzwi, bym go przyjął. Aber der Herr sagt, es kommt gar nicht auf die Person an. Ale Pan to nawet nie pokazuje osoby, tylko mówi ze względu na imię. Wenn du ein Kind aufnimmst in meinem Namen, aufgrund meines Namens. Na podstawie samego mego imienia, jeśli przyjmiesz takie dzieci. Kind hat ja für sich keinen Wert. Właściwie niewielką wartość w takim czymś byśmy upatrywali. Aber wenn wir das Kind aufgrund des Namens des Herrn Jesus aufnehmen. Ale jeżeli ze względu na imię Pana to czynimy. Dann ist damit etwas überaus kostbares verbunden. To jest z tym powiązane coś, co jest szczególnie kosztowne dla Pana. Denn dann nehmen wir den Herrn Jesus auf. Bo Pan mówi, mnie przyjmuje. Und wer den Jesus aufnimmt, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Der nimmt auch den auf, der ihn gesandt hat. Ja. Dann sagt er, denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. I Pan Jezus do tego dopowiada, kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. Galater 6 sagt, wenn jemand meint, etwas zu sein, der er doch nichts ist. Szósty rozdział Galacjan nam przypomina o tym, o tej prawdzie mówiąc, jeżeli ktoś mnie ma, że jest czymś będąc, niczym. Und der Heiland, der alles war nach Philipper 2. A Zbawiciel, który był wszystkim według listu do Filipian 2, er machte sich zu nichts. On siebie uczynił niczym. Und der Herr ermutigt uns als sein Jünger. Pan nas tym pokrzepia, jako jego uczniów. Wenn wir die Kleinsten sind. Jeżeli my małymi chcemy być. Keine hohe Meinung von sich selbst haben. Nie mamy wielkiego mniemania o nas samych. Sondern die Gedanken Gottes zu eigen machen. Lecz po prostu przyswajamy sobie kosztowne myśli Boże. Zuflucht zu der Gnade Gottes nehmen, dass sie wirksam werden kann. I wciąż na nowo szukamy schronienia w łasce Pana, która może być nam okazana ku pomocy. Das macht dann wahre Größe aus. To sprawia w nas prawdziwą wielkość. Auf der einen Seite hat er gezeigt, damit ist Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn verbunden. Pan Jezus pokazuje, że z jednej strony to nas włącza w tą cudowną społeczność z Ojcem i Synem. Und das ist das, was völlige Freude beinhaltet, jetzt und in der Ewigkeit. I to jest coś, co już teraz daje po prostu pełnię radości wierzącemu teraz i w wieczności. Und wahre persönliche Größe wird dadurch sichtbar. Ale również i prawdziwa osobista wielkość przez to się daje, zaznacza właśnie, jeśli mamy tą społeczność zakłóconą. Wir haben gesehen, die Jünger widzieliśmy zatem, versagten. Uczniowie zawodzili. Aber der ist doch derjenige, der die Macht über Satan hat und alles zu einem herrlichen Ergebnis führt. Ale Pan jest tym, który ma moc nad wszelką mocą szatana i potrafi doprowadzić wszystko do cudownego, wspaniałego końca. So will der Herr uns auch allen deutlich machen, dass er mit uns durch die Schwierigkeiten geht, auch wenn wir versagen. W ten sposób Pan chce nam uzmysłowić, że On jest gotów iść z nami przez wszystkie trudności, nawet wtedy, kiedy zawodzimy. Der Herr möchte uns immer wieder an seine Leiden erinnern. Pan jednak chce nam w tym wszystkim wciąż na nowo wspominać na jego cierpienia, które przeszedł dla nas. Und der Herr möchte uns auch deutlich machen, i Pan chce nam to uzmysławiać, wer wir sind, kim my jesteśmy, wer er ist, kim on jest, und uns zu wahrer Größe führen, po to, aby prowadzić nas do prawdziwej wielkości, dass wir ihm immer ähnlicher werden. I prawdziwej wielkości, której tajemnicą jest być więcej podobnym do Niego. Dann sind wir an der Lebensquelle. To wtedy jesteśmy przy tym źródle życia. Und dann werden auch alle Glieder seines Leibes wtedy, mit der Frische und der Kraft seiner Person bestärkt. I wtedy tą świeżością i mocą jego osoby wszystkie inne członki ciała są ożywiane. Wir werden auch ein Segen sein einer ungläubigen Menschheit gegenüber. I będziemy błogosławieństwem również i dla niewierzących ludzi, którzy nas otaczają.